परब्रह्म परमेश्वर उनके असीम कृपा से हम लोग पंचदशी के जो ब्रह्मानंद प्रकरण के अंतर्गत जो अंतिम है विषयानंद उसको लेकर विचार कर रहे हैं। बिना विचार से ये विषयानंद विशेष ही प्राप्त हो रहे हम लोग मानते हैं। विचार करने से वो विषयानंद भी उस परमानंद का ही आनंद है, इसलिए विचार कर रहे हैं। तो ये जो विषयानंद भी अलग अलग है, वृत्ति में भान होता है, तो वृत्ति तीन प्रकार की बता दिया। और उस सात्विक वृत्ति में आनंद अंश का प्रतिबिंब होता है, इसलिए विषयों से सुख मिला ऐसा मानता है। तो उसके बाद वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ रहे उसमें क्या प्रमाण है, तो यहां श्रुति प्रमाण और सूत्र प्रमाण बता दिया। कठोपनिषद और बृहदारण्यक और ब्रह्म सूत्र उसका प्रमाण दे दिया। तो परमात्मा तो एक है स्वरूपता, और उपाधि को लेकर वो नाना हो जाता है, उसके लिए भी प्रमाण दिया ब्रह्म बिंदु उपनिषद का, एक एवा करके। तो एक ही परमात्मा नाना कैसा होता है, जिस प्रकार चंद्रमा एक है जल में अनेक दिख रहे। बीच में पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया परमात्मा तो निरवयव है, उसमें कुछ चिन्मात्र का प्रतिबिंब पड़ रहे हैं और अन्यत्र आनंदमश का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, ये कैसा संभव है। घोर और मूढ़ वृत्ति में चित्त का प्रतिबिंब पड़ रहा है और शांत वृत्ति में आनंद का प्रतिबिंब पड़ रहा है, ये कैसा संभव है। उसके लिए चंद्रमा का दृष्टांत देकर निराकरण कर रहे हैं आठवें श्लोक में, उसको लेकर हम लोग विचार कर रहे थे। यहां तक ये हुआ था ना, उसको देख लीजिए, पहले उच्चारण कर दीजिए, उच्चारण तो हुआ था, दोबारा देख लीजिए। जले प्रविष्ट चंद्रोया मस्पष्टः कलुषे जले विस्पष्टो निर्मले तद्वद् द्वेदा ब्रह्मापि वृत्तिषु। जले प्रविष्टः अर्थात जल में प्रवेश किया हुआ चंद्रमा, अर्थात प्रतिबिंब, स्वतः नहीं प्रतिबिंब रूप से प्रविष्ट हो गया। कौन? अयम चंद्रो, ये जो प्रसिद्ध दिख रहे चंद्र आकाश में, वो जल में प्रवेश हो गया। अस्पष्टः कलुषे जले, जल में तो प्रविष्ट हो गया किंतु जो उपाधि कैसी है, कलुषे जले, कलुषे बोल तो मलिन जल, कश्मल है, दूषित जल में। अयम चंद्रः अस्पष्टः, उसमें स्पष्ट रूप से भान नहीं होगा। क्यों? इसलिए वो जल है दूषित है, मलिनता के कारण। ते बोल रहे कलुषे का मतलब है मलिन, और निर्मले जले, यहां का अध्याय कर दीजिए। जो निर्मल है स्वच्छ जल में यदि प्रविष्ट हो गया, विस्पष्टो, यहां भी अध्याय कर दीजिए, निर्मले जले प्रविष्ट चंद्रमो विस्पष्टो भासते। यदि जल निर्मल है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ है, उसमें जो प्रतिबिंब है स्पष्ट रूपेण, विस्पष्ट मतलब बिल्कुल एकदम स्पष्ट, विशेषेण स्पष्ट, सामान्य नहीं, तो विस्पष्ट रूप से भासते, ऊपर से इतना जोड़ दीजिए। तो यहां दो दिया, अस्पष्ट जल में अर्थात कलुषित जल में प्रविष्ट चंद्रमा है, अस्पष्टम भासते, और निर्मल जल में प्रविष्ट चंद्रमा है स्पष्ट रूप से भान। देखिए चंद्रमा एक है, तो एक जल में स्पष्ट भान हो रहे और एक जल में अस्पष्ट हो रहे, कारण क्यों? उपाधि के द्वारा। तो ये बोल रहे तद्वद, पहले वाला दृष्टांत, यता तता, ऊपर यदवद जोड़ दीजिए, जहां यता होता है वहां तता होता है, यदवद होता है वहां तद, यदवद दृष्टांत, तो तद्वद हो गया दाष्टांत। तद्वद का मतलब वैसा ही, कैसा, जैसा चंद्रमा है स्वच्छ और अस्वच्छ जल को लेकर स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से भान होता है, वैसा ही तद्वद द्वेदः ब्रह्मणि वृत्तिषु, उसी प्रकार द्वेदः ब्रह्मणि वृत्तिषु, ब्रह्म का भी द्वेधा, द्वेध बोलते दो प्रकार, द्वेधा धा बोलते प्रकार अर्थ में, द्वि प्रकार में द्वेधा हो गया, ब्रह्मणि ब्रह्म अपि, ब्रह्मा भी, अपि बोलते भी, क्योंकि जैसा चंद्रा है द्वेधा भान हो रहे, द्वेधा बोलते दो प्रकार, कौन, स्पष्ट और अस्पष्ट, तद्वद बोल तो वैसा ही ब्रह्म अपि वृत्तिषु द्वेदः भासते, जोड़ दीजिए, वृत्तियों में दो प्रकार, कौन सा, घोर और मूढ़ वृत्ति में चिद्रूप से भान हो रहे, घोर और मूढ़ वृत्ति में चिद्रूप से भान हो रहे, और शांत वृत्ति में आनंद रूप से भान हो रहे, जैसा वहां चंद्रमा अस्पष्ट जल में मलिन जल में अस्पष्ट रूप से भान हो रहे और निर्मल जल में स्पष्ट रूप से, वहां भी दो प्रकार से भान हो रहे चंद्रमा, और दाष्टांत में भी दो प्रकार, यही बता रहे, ब्रह्मापि वृत्तिषु द्वेदः भासते, ये जोड़ दीजिए। टीका में देखे सरल है, इसलिए कोई टीका नहीं विशेष, जले प्रविष्ट इति, जल में प्रविष्ट मतलब प्रतिबिंबित, प्रविष्ट का मतलब है प्रतिबिंबित, उक्तम अर्थम, उक्तम बोल तो दृष्टांत के द्वारा बताया हुआ अर्थ, उक्तम अर्थ का मतलब दृष्टांत के द्वारा बताया हुआ अर्थ, दृष्टांत कौन है, चंद्रमा जो जल में प्रवेश हो रहा है शुद्ध और अशुद्ध, ये दृष्टांत दिया, उक्तार्थम बोल तो दृष्टांतार्थम, दाष्टांतिके योजयति, दृष्टांत में बताया हुआ अर्थ है दाष्टांत में घटा रहे। देखिए दृष्टांत होता है उभयवादी सम्मत होता है, उसमें कोई संशय नहीं रहता है, वादी प्रतिवादी निर्णित अर्थ दोनों में सम्मत है, वो तो सबको पता है, यदि जल शुद्ध है चंद्रमा का प्रतिबिंब अच्छे प्रकार से भान होता है, मलिन है भान नहीं होता, भान होता है अच्छे प्रकार से नहीं, ये सबको पता है। अभी दाष्टांत ले रहे हैं, वृत्तियों में ले रहे, तो वृत्ति में तो अभी निश्चय नहीं है ना, तो वैसा ही दृष्टांत में है वो दाष्टांत में घटा रहे। तो ये बता रहे दाष्टांतिके मतलब सिद्धांत, योजयति मतलब उसको घटा करके दिखा रहे। दृष्टांत में बताया हुआ जो अर्थ है उसी को ही जो सिद्ध करना चाहते हैं सिद्धांति वो दाष्टांत हो गया। उसमें योजयति बोल तो घटा करके दिखा रहे किससे। तद्वद द्वेदः ब्रह्मापि वृत्तिषु, तद्वद बोल दो यद्वद, जिस प्रकार चंद्रमा में उभयात्मक है वैसे ही ब्रह्म में भी, ब्रह्म का भी दो प्रकार है, वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ता है। यद्वद का मतलब जैसा चंद्रमा का शुद्ध जल और अशुद्ध जल में स्वस्थ और अस्वस्थ प्रतिबिंब पड़ता है, तद्वत वैसा ही वृत्तियों में ब्रह्म का आनंदांश भी प्रतिबिंब पड़ता है और चिदंश का भी पड़ता है। ये बता दिया। आगे बता रहे तदेव उपपादयति, तदेव मतलब उसी को ही, ऊपर जो दाष्टांत बता दिया था ना, दृष्टांत को नहीं दाष्टांत को, तदेव बोल तो उसी दाष्टांत को ही उपपादयति अर्थात उसको ही प्रतिपादन कर रहे। उपपादयति का मतलब है उसी को ही प्रतिपादन कर रहे अर्थात निरूपण कर रहे। नवे श्लोक में देखिए घोर मूढ़ा सुमालिन्यात् सुकांशश्चातिरोहितः ईशन्नैर्मल्यतस्तत्र चिदंशा प्रतिबिम्बनम्। जो आठवें में जो दाष्टांत बता दिया था उसी को यहां स्पष्ट बता रहे। घोर मूढ़ासु का वृत्तिषु, ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, घोर वृत्ति और मूढ़ वृत्तियों में ये वृत्ति कैसा है, मालिन्यात् मलिनता है। क्यों मलिनता है, रजोगुण और तमोगुण होने से घोर हो गए रजोगुण, राजसिक है, मूढ़ का मतलब है तमोगुण। तो ये दोनों वृत्ति मालिन्यात मलिनता होने के कारण, जिस प्रकार वहां जल मलिन है वैसे ये भी क्या है मलिन। जैसा चंद्र का दृष्टांत दिया था वहां उपाधि रूप जल मलिनता है, वैसे ही यहां दाष्टांत में उपाधि हो गई कौन वृत्ति, ये मलिन है। मालिन्यात् पंचमी मलिनता होने से सुकांशश्चातिरोहिता, तो जो सुकांश है अर्थात आनंदांश है वो तिरोभूत हो गया, प्रकट नहीं हो रहे। हाँ जी, तिरोहित बोल तो दब जा गया, दब जाना, तिरोहित बोल तो नष्ट नहीं, दब जाता है, भान नहीं होना। तो इसलिए सुकांश है उसमें किंतु तिरोहित हो गया, दब गया, अभिभव हो गया। जैसा मलिन जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब तो पड़ रहे किंतु चंद्रमा का वो जो तेज अंश है वो दब जाता है उसमें, सामान्य तो देख रहे गोला जैसा, जैसे चमकीलापन है वो दब जाता है मलिन जल में। तो वैसे ही यहां ये राजसिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति मलिन होने से ब्रह्म का जो सतचित आनंद अंश प्रतिफलित तो हो रहे उसमें, ऐसी बात नहीं, किंतु जो आनंद अंश है सुख अंश है वो दब जाता है, जैसा वहां चंद्रमा का चमकीलापन है, चंद्रमा तो दिख रहा है आपको मलिंजन, बिल्कुल गंदा हो तो अलग बात है, तो उसमें जो चमकीलापन है, तेज अंश है, वो दब जाता है। वैसे ही यहां ये सुख अंश क्या हो गया, दब गया, अर्थात अभिभव हो गया, नष्ट नहीं हुआ, पड़ रहा है किंतु अनुभव में नहीं, तिरोहित हो जाता अथवा अदृश्य हो जाता है, होने पर भी दर्शन योग्य नहीं बनता है। ईशन नैर्मल्यतः तत्रह चिदंश प्रतिबिंबनम। तो यहां पूर्व पक्ष है नहीं, ऊपर से आप पूर्व पक्ष उठा दीजिए। अच्छा सिद्धांत जी ये बता दीजिए, तो घोर और मूड वृत्ति मालिन्य है, मलिनता है ना, इसलिए वहां सुकांश क्या हो गया, तिरोहित हो गया। क्या आनंद कहाँ अनुभव आ रहा है? राजसिक वृत्ति और तामसिक वृत्ति में कहाँ आनंद मिल रहा है आपको? राजसिक वृत्ति और तामसिक में आनंद नहीं मिल रहा है आपको। जब क्रोधी व्यक्ति है क्या आनंदित हो रहे है? तमोगुणी व्यक्ति है वो आनंदित थोड़ा हो रहे हो, आनंदित है सत्व वृत्ति में हो रहे। आनंद आ रहा है कहां से? वो आपका आनंद है, स्वरूप आनंद, स्वरूप आनंद है, उन वृत्तियों में झलक रहे, बस इतना है। अनुभव तो हो रहे, मना थोड़ा कर रहे, इसलिए नाम चित्रूप बोल रहे ना। वो मेरे अंदर क्रोध आ रहे, वृत्ति बन गई, वृत्ति है, ये जो है अनुभव तो आ रहे, वो सत और चित अंश को लेकर, आनंद अंश को लेकर नहीं हो रहे। ये क्रोध यदि किसको आ गए उस समय वो आनंदित हो रहा है, ऐसा नहीं। किसी व्यक्ति को देख लिया, शत्रु को देखा आपने, आपके अंदर क्रोध आ गया, उस समय में प्रसन्नता कहां हो रही है? क्योंकि राजसिक वृत्ति बन गई है ना, तभी वहां प्रसन्नता नहीं रहती। किंतु वो वृत्ति है, चिद्रूप तो भान हो रहे, वृत्ति भान हो रहेगा। अभी कोई आपका प्रिय व्यक्ति है, मित्र मिल गया, तो आपके अंदर एक सात्विक वृत्ति उल्लासित हो जाती, तभी इतना प्रसन्न होता है, चाप आ गए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रसन्न होते। ये सात्विक वृत्ति है, वृत्ति में सभी में पड़ता है प्रतिबिंब। ये चिद अंश सभी में अनुभव में आता है, किंतु सुख अंश सभी में नहीं आता है, ये बहुत नाजुक है, वो यही बता रहे। बीच में पूर्व पक्षी आक्षेप कर सकता है, हे सिद्धांति जी आपने कहा घोर और मूड वृत्ति मालिन्य होने से वहां सुकांश क्या होता है, तिरोभूत होता है, तो किंतु चिदांश क्यों नहीं तिरोभूत होता है, वो कैसा आपको भान हो रहे? तो होना चाहिए वो भी तिरोभूत। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे, चिदांश को प्रतिपलित होने के लिए मालिन्य भी काम चलेगा। जैसे चंद्रमा का सामान्य आकार तो मलिन जल में भी देख रहे, मलिन जल में भी देख रहे। अथवा दर्पण के सामने आप खड़े हैं, धूल पड़ा है, तो वहां भी प्रतिबिंब तो पड़ रहे आपका सामान्यतः, किंतु विशेष स्वस्थ रूपेणा नहीं पड़ रहे, वहां स्वस्थ रूपेणा नहीं हो रहे। वैसे ही यहां बता रहे जो चिदंश है उसको प्रतिबिंब होने के लिए शुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी शुद्ध होने से काम चलेगा, यही बता रहे। किंतु आनंद अंश है उसके लिए बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जैसा लोक में भी देखे गाय है जहां गंदगी है वो बिल्कुल बैठेगी नहीं, और भैंसा आदि है गंदगी में भी बैठ सकते हैं, अन्य कुछ पशु थोड़ा गंदगी होने पर बैठे, किंतु गाय बिल्कुल नहीं बैठ सकती। वैसे ही जो आनंद अंश है शुद्ध में ही प्रतिफलित होता है, और चिदंश है, थोड़ा सा मलिन होने पर भी प्रतिबिंबित हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। तो ये बोलते ईशन नैर्मल्यता, ईशन बोल दो थोड़ा सा किंचित उसमें निर्मल आता है, थोड़ा सा निर्मल होने से चल जाएगा। जैसा मान लीजिए चंद्रमा का भी प्रतिबिंब किसमें पड़ेगा, बिल्कुल एकदम गंदा जल है उसमें भानी नहीं होगा, अथवा एकदम तरंग आ रहे भयंकर तरंग तो भी नहीं होगा, किंतु थोड़ा सा यदि निर्मल है और थोड़ा सा हिल रहा है तभी भी उसको चंद्रमा जैसा दे। वैसे ही यहां भी बिल्कुल जिसकी गंदी वृत्ति हो गई एकदम, वो तो मानता ही नहीं सत्य परमात्मा का करे, उनकी दृष्टि से है ही नहीं। यही बता रहे ईशर बोल दो थोड़ा किंचित नैर्मल्यात, ईशत है आगे नैर्मल्य, ताको ना हो गया अलग करेंगे तो, अलग यदि करेंगे तो ईशत है आगे नैर्मल्यता, ईशत बोलते किंचित थोड़ी ही उसमें निर्मलता होने से, तत्रहा किसमें उन वृत्तियों में, तत्र बोलते तेषु दो वृत्ति है ना आपके घोर और मोड़, उनमें चिदंश प्रतिबिंबनम, ये चिदंश है थोड़ी सी यदि निर्मल हो उसमें प्रतिबिंबित होगा, किंतु आनंदंश है थोड़े निर्मल में प्रतिबिंबित नहीं होगा, राजसिक और तामसिक में भी थोड़ा सा निर्मलता है ये उसमें भी, बिल्कुल एकदम ये है ऐसा नहीं है क्योंकि माया का गुण है। तो इसलिए बोल रहा ईशन नैर्मल्यतः तत्रा बोल तो घोर और मूड वृत्ति में चिदंश प्रतिबिंबनम न तो सुकांश, इतना ऊपर से जोड़ दीजिए सुकांश क्यों नहीं है, वो ईशत निर्मल्य है, बिल्कुल जो निर्मल हो उसमें सुकांश का भी भान होता है, ये बता दें। बीच में पुनः हकीका में कुछ है नहीं, सरल है, आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्ष देगी, ननु चंद्र उपादेर उदकस्य, चंद्रमा की उपाधि कौन है वहां जल, अर्थात चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो वहां उपाधि कौन दिखाया आपने, जल दिखा दिया। द्वैविध्यम द्वैविद्या दो प्रकार का जल है, कौन, एक शुद्ध जल मलिन जल, उपाधि दो हो गई, शुद्ध जल में चंद्रमा तिरोभूत नहीं होता है स्वस्थ भान होता है, और कलुषित जल में मलिन रूप से दिखता है स्वस्थ भान नहीं होता है, किंतु उपाधि दो हो गए ना, एक जगह में शुद्ध जल रखा एक घड़े में मलिन, दो उपाधि हो गए अलग अलग, ये बता रहे द्वि विद्यात पंचमी, दो प्रकार होने से शुद्ध जल और मलिन जल, अंश भानम उपपन्नम, उसमें जो आंशिक जो भान है चंद्रमा का जो भान हो रहा है ना अंश का, वो भानम उपपन्नम हो सकता है, उपाधि दो हो गए ना शुद्ध जल में और मलिन जल होने से, तो एक जल में भान हो रहे एक जल में भान नहीं हो रहे, ये बन सकता है, उपाधि दो है ना, इसलिए बोल अंश भानम उपपन्नम, अंश का मतलब एक में पूर्ण भान हो रहे और एक में केवल अंश मात्र भान हो रहा है, पूर्ण नहीं भान हो रहा है, शुद्ध उपाधि है शुद्ध जल है उसमें पूर्ण भान हो रहा है, और मलिन उपाधि है उसमें आंशिक बोल तो कुछ अंश भान हो रहा है पूर्ण नहीं हो रहा है, ये बन सकता है, कारण क्यों, उपाधि दो है। प्रकृति प्रकृति बोलते हो दाष्टान्ते, अर्थात यहां प्रकरण में प्रकृत बोलते प्रकरण, प्रकृत का मतलब है हाँ प्रकरण, अतः ऊपर जो दाष्टांत में दिया था ना, जो प्रकरण चल रहे है ना अंतकरण में, उस सत और चित का प्रतिबिंब पड़ता है, ये बताया था ना, ये प्रकरण है। प्रकृते तु, प्रकरण में तो, प्रकरण में उस सच्चिदानंद परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, ये प्रकरण है। कहां पड़ता है? अंतकरण। अतः अंतकरण बोलते उपलक्षण वृत्ति, मूलतः अंतकरण में। तो उपाधिभूतस्य अंतकरणस्य, तो प्रकृति में परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ रहे, उसका उपाधि हो गया अंतकरण, या वृत्ति और वृत्ति को एक मान के प्रयोग कर रहे हैं। अंतकरण और अंतकरण की वृत्ति है, उनको एक मान रहे हैं। वृत्ति तो अंतकरण से अलग थोड़े, अंतकरण में बनने वाली वृत्ति, जैसे समुन्द्र में तरंग आते हैं वैसे ही समुन्द्र और तरंग अलग नहीं, उसमें जो एर फेर होता है तभी तरंग बोलते हैं। वृत्ति भी अंतकरण, वृत्ति वृत्ति मतोर अभेदा। तो इसे बोलो तू है आगे उपाधि, यहां का स्मरण हो गया। प्रकृते तु, प्रकरण में तु उपाधि भूतस्य, अर्थात उपाधि स्वरूपस्य का अंतकरणस्य, उपाधि मुख्य रूप से अंतकरण है, उस अंतकरण में वृत्ति बन रहे, इसलिए वृत्ति को भी उपाधि माना है। वृत्ति तो अंतकरण को लेके कहां भेद है, वो अंतकरण तो एक है ना, अंतकरण का ही एर फेर होना है वृत्ति, वृत्ति और वृत्ति मत में भेद नहीं है। तो इसलिए वृत्ति में भले भेद हो, अंतकरण मूल रूप से उपाधि कौन है, अंतकरण में है ना, तो इसलिए कहते हैं अंतकरण में प्रतिबिंबित हो रहा है आत्मा का, अंतकरण को दर्पण मान रहे हैं ना, उसमें प्रतिबिंबित होता है। कुछ लोग अविद्या में प्रतिबिंबित मानते, कुछ अंतकरण में प्रतिबिंबित मानते, वही जीव है। तो उपाधि भूतस्य का अंतकरणस्य, भूत मतलब स्वरूप, एकत्वाद, देखिए वहां उपाधि है दो है, आप एक घड़े में अशुद्ध जल है और एक घड़े में शुद्ध जल, उपाधि जल। यहां तो अंतकरण एक है, वृत्ति भले एर फेर हो, अंतकरण तो रूप उपाधि एक, तो इसलिए अंतकरण अवच्छिन्न जीव कहते, अथवा अंतकरण प्रतिफलित जीव कहते, वृत्ति प्रतिफलित नहीं मानते। जीव का परिभाषा होती है ना, अंतकरण को ही उपाधि बनाते मनु को, तो इसलिए बोल रहे हैं अंतकरणस्य एकत्वात्, वृद्धि हो गई यहां, तो एक होने से एकांश भाना अनुपपन्नम, तो इसलिए एक अंश का जो भान हो रहे, मतलब आनंद अंश का एक में भान हो रहे, एक में चिदंश का भान होना, ये ठीक नहीं। एक ही अंतकरण में किसी में चिदंश का भान हो रहे और किसी में आनंद अंश, एक अंश भान हो रहे, यही बोल रहे। अभी वृत्ति और वृत्ति मत को एक करके बोल रहे हो, वृत्ति और वृत्ति मत को एक मान की शंका कर रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे एक अंश भानम अनुपपन्नम। भान हो तो तीनों भान होना चाहिए, कौन, चिदंश, सतंश, आनंदंश। एक अंश कैसा भान होगा आपका, चिदंश ही भान हो रहे, आनंदंश नहीं हो रहा, ऐसा संभव नहीं। इसलिए दृष्टांत और दाष्टांत में वैषम्य दिखा रहे पूर्व पक्ष, हाँ पूर्व पक्ष है ना, अभी दूसरे दृष्टांत में जा रहे, क्यों, यद्यपि पहले के दृष्टांत से आप समझ गए किंतु पूर्व पक्षी उसमें दोष दे रहे। दृष्टांत में आपकी उपाधि दो है, इसलिए आंशिक भान भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। दाष्टांत में उपाधि अंतकरण है, वो वृत्ति को नहीं ले रहे, अंतकरण को लेके बोल रहे, सिद्धांति भी वही है, अंतकरण और वृत्ति वृत्ति मतोरा भेद है, किंतु समझाने के लिए बारीक के लिए उसको अलग मानते, नहीं तो वृत्ति और वृत्तिमान में भेद नहीं होता है। वृत्ति वृत्ति मतोर अभेद बृहदारण्यक में बता दिया, सात्विक अंश में हो रहे, घोर वृत्ति में कहां हो रहे, घोर वृत्ति भी कौन है? अच्छा पहले वृत्ति किसको कहते हैं? बस अंतकरण का परिणत हो गया वृत्ति, और बिना परिणा से अंतकरण, तो वृत्ति और अंतकरण में भेद है क्या? अच्छा सर्प कुंडलाकार से बैठा है और लंबा हो गया, भेद है क्या? ब्रह्म सूत्र में उठा दिया, गोल करके बैठा है वो सर्प नहीं है, और चलने पर सर्प ऐसा थोड़ा है। वैसे ही अंतकरण परिणत हो गया वो वृत्ति बनती है, बिना परिणा से रहेगा वो अंतकरण। दोनों समझाने के लिए माना नहीं, तो दोनों एक है, तो इसलिए अंतकरण तो आपकी उपाधि एक है, तो एक में आंशिक कैसा हो रहे, चिदंश भी हो रहे एक अंश में, एक बोल रहे आपने आनंदांश नहीं हो रहे, ये तो गलत है। उपाधि तो ठीक है, एक उपाधि मलिन है एक उपाधि, इसी प्रकार एक अंतकरण आपका एक भाग शुद्ध है एक अशुद्ध है, नहीं कर सकते, या तो दो अंतकरण होना चाहिए, दो अंतकरण तो है नहीं ना, उसको लेके पूरा पक्ष बारीक लेके यहां प्रश्न कर रहा हूं। तो ये बोले अनुपपन्नम इति आशंक्या, अतः हे सिद्धांति जी ये चंद्रमा का दृष्टांत दिया ना, वो तो ठीक है सामान्य विचार करते उनके लिए ठीक है, किंतु मैं तो उससे आगे पहुंचे मेरे लिए ठीक नहीं है, इससे मैं मानने वाला नहीं हूं, ये तो हम नहीं मान सकते। इसका मतलब ये शंका हो गई ननुष्य यहां तक अनुपपन्नम इति आशंक्या, यहां तक पूर्व पक्ष ने शंका। इसका मतलब ये जो आप आठवें श्लोक में दिया दृष्टांत और दाष्टांत में कोई साम्यता नहीं है, अलग अलग है, दृष्टांत तो ठीक है किंतु दाष्टांत में उचित नहीं है। तो सिद्धांति कहते यदि आप संतुष्ट नहीं है, हम तो संतुष्ट है उसमें, यदि आप संतुष्ट नहीं है तो दूसरा दृष्टांत दे रहे, इतना दृष्टांत देने में आपत्ति क्या है, आपको समझने आना चाहिए, मैं तो समझ गया हूं किंतु आपको समझाने के लिए दूसरा दृष्टांत दे रहे। दृष्टांतांतरमाहा, दृष्टांतांतर बोल तो एक चंद्रमा का दृष्टांत तो दिया था, तो इसलिए दूसरा दृष्टांत दे रहे, वो देख लीजिए। दसवा देखे यद्वापि निर्मले नीरे वन्ने रौष्णस्य संक्रमः न प्रकाशस्य तद्वत्स्याद् चिन्मात्रोद्भूतिरेव च। यद्वा अपि, यद्वा बोलतो अथवा, यद्वा मतलब अथवा, पहले के दृष्टांत में यदि आप संतुष्ट ना हो तो हम दूसरा दृष्टांत, इसमें आपको संतोष होना ही पड़ेगा। यद आगे वापी है, यद वापी अथवा निर्मले नीरे, पहले दो लिया था ना कलुषित और निर्मल, अब एक ही लेंगे हम उपाधि, दो नहीं लेंगे आपके। तो निर्मले बोलतो पवित्र स्वच्छ नीरे, नीरे बोलतो जले, निर्मले बोल तो स्वच्छ। वन्नेर औष्णस्य संक्रमः, गरम जल है, आपने जल को गरम किया, जल शुद्ध है फिल्टर का गरम किया, तो अग्नि का कौन सा अंश उसमें प्रतिफलित हो रहा है? प्रकाशित भी करना चाहिए ना, अग्नि में दो धर्म नहीं है, उष्णत्व भी है, तो प्रकाशत्व धर्म उसमें प्रतिफलित नहीं हो रहा है, उष्णत्व धर्म हो रहे हैं ना, शुद्ध तो है, तो एक आंशिक वहां प्रतिफलित हो रहे क्या? नहीं, यदि उसमें यदि हो रहा है, इसमें आंशिक होने में क्या आपत्ति है? यदि लोहा हो तो वहां उभय भी प्रतिफलित हो गया, गर्म दोनों आता है, वैसे ही वहां सात्विक वृत्ति में दोनों आता है, इसमें एक भी आता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसलिए बोलते हैं ना विद्यारण्य स्वामी जी कहां कहां से दृष्टांत ढूंढ के लाते, तो उनके जैसे विचारक आचार्य को छोड़ के दूसरे यदि विचारक तो वही है, इतना विचार विस्तार से विस्तार करने में उनके जैसे कोई है ही नहीं, संक्षेप से संक्षेप करने में भी उनके जैसे कोई है ही नहीं। हाँ ठीक, इसलिए संक्षेप भी करते बिल्कुल एकदम निचोड़, वार्तिक सार देके, बृहदारण्यक का वार्तिक इतना विशाल है उसको संक्षेप या वार्तिक सार बना दिया, और विस्तार में लेके विवरण प्रमेय संग्रह, अध्यास को लेकर इतना लंबा लिख दिया पूरा पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, अध्यास को इतना विस्तार, इतना अध्यास में कोई कसर नहीं छोड़ दिया, सारा उठा दी जितना भी, क्योंकि जो आचार्य ने जहां छोड़ दिया उससे भी आगे बढ़ा दिया उन्होंने, क्योंकि पूर्व पक्ष आक्षेप कर सकते हैं ना, रस्सी का दृष्टांत देते हैं अध्यास में, रस्सी में सर्प भान होता है, वो तो सावयव है ना, अंगुली निर्दिष्ट है, और सबको कहां अध्यास होता है, वो यहां तो सारा जगह सबको अध्यास हो रहा है, तभी वहां भगवान भाष्य कर वो आकाश तलमलावत ये दृष्टांत देना पड़ा, क्योंकि आकाश निरवयव है और सबको अध्यास होता है, वैसे ही निरवयव ब्रह्म में सारा जगत सबको अध्यास होता हो दिया, किंतु पूर्व पक्षी ने कहा आकाश का दृष्टांत भी ठीक नहीं आपका, निरवयव तो ठीक है किंतु निर्गुण तो नहीं है, शब्द गुण है ना, तो ब्रह्म में तो गुण भी नहीं है, उसमें कैसा अध्यास होगा, तभी वो विवरण प्रमेय उन्होंने संग्रह में समाधान किया, जैसा दृष्टांत दिया नाग चंपा, एक नाग चंपा होता है उसके जो हां उसके गंध में केतकी पुष्प का गंध अध्यास हो रहा है, पुष्प में नहीं गंध में, क्योंकि गुण में गुण नहीं रहते हैं, गुणा गुणा अनंगीकार, गुण में गुण नहीं रहता है, हाँ गंध तो गंध में कोई गुण नहीं रहता है, नियम है गुण में गुण नहीं रहता है, इसलिए निर्गुण हो गए वो नाग चंपा है, चंपा नहीं चंपा का गंध लेना, चंपा तो सगुण है, नाग चंपा का जो गंध है वो निर्गुण है, क्योंकि गुण में गुण नहीं रहता, उसमें केतकी पुष्प का गंध अध्यास हो रहा है, तो निर्गुण में निर्गुण का अध्यास नहीं हो रहा क्या, तो निर्गुण में निर्गुण लोक में अध्यास हो रहे, तो निर्गुण ब्रह्म में जगत का क्यों नहीं अध्यास होगा, तो वहां जाके पूरा पक्षी को चुप होना पड़ा, गंध गुण है, गंध में गुण रहता है क्या, नहीं रहता, नियम है, हाँ गंध है द्रव्य में रहता, कोई संशय नहीं, किंतु गंध में ना गंध रहता है, गंध में ना कोई रूप रहता है, निर्गुण माना जाता है, सभी लोग मानते, तो निर्गुण गंध हुआ कि नहीं, उसमें निर्गुण गंध का ही अध्यास हो रहा है कि नहीं, फूल का नहीं गंध का, केतकी पुष्प है सगुण है, पुष्प सगुण है द्रव्य है ना, किंतु उस पुष्प का जो गंध है वो निर्गुण है, तो गंध में गंध का अध्यास हो रहा है आपका, तो इसलिए निर्गुण में भी अध्यास हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, ये केवल विद्यारण्य स्वामी जी ही चिंतन कर रहे, इसलिए यहां भी दूसरा दृष्टांत में जा रहे हो, तो ये बता रहे कि यद्वापी अथवा निर्मले नीरे मतलब अत्यंत स्वच्छ जल में वन्नीर बोल तो अग्निर औष्णस्य संक्रमः, संक्रम मतलब उसका प्रतिफलित हो रहा है, अग्नि में दो धर्म है उष्णत्व और प्रकाशक, उष्णत्व धर्म जल के साथ संक्रमण हो गया प्रतिफलित हो गया, किंतु प्रकाशकत्व नहीं, न प्रकाशस्य यदि आपके अनुसार दोनों जाना चाहिए, उष्णत्व भी जाना चाहिए। पूर्व पक्ष ने यही कहा था ना, एक अंश कैसा होगा करके। अभी इसमें क्यों एक अंश हो रहा है, दो अंश नहीं हो रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं। तद्वत, तद्वत मतलब जैसा अग्नि का एक धर्म जल में संक्रमण होता है अर्थात प्रतिफलित हो रहा है, वैसा ही चिन्ह मात्रा उद्भूति रेवचा शात। अभी देखिए तद्वत है, आगे शात है, ताकुच्च हो गया तो उसको आगे लगा दीजिए। तद्वत बोल तो अग्नि के समान चिन्ह मात्रा, चिन्ह मात्रा मतलब चैतन्य मात्रा, उद्भूति मतलब अभिव्यक्ति, चैतन्य मात्रा की अभिव्यक्ति किसमें, घोर और मूड वृत्ति में। शात जैसा अग्नि का केवल उष्णत्व ही अभिव्यक्त हो रहा है किसमें, जल में, वैसा ही घोर और मूड वृत्ति में उस चैतन्य की चिन्ह मात्रत्व, परमात्मा का जो चिन्ह मात्र है वही क्या होता है, अभिव्यक्त होता है। इसलिए एक अंश भी अभिव्यक्त हो सकता है, लोक में देखा गया है। अग्नि का यदि एक अंश जल में अभिव्यक्त हो रहे हैं तो उस परमात्मा का एक अंश चिन्ह मात्रत्व वृत्ति में अभिव्यक्ति होने में आपत्ति क्या है, कोई आपत्ति नहीं है, ये बता रहे। उद्भूति का मतलब अभिव्यक्ति, किस में अभिव्यक्ति हो रहे हैं, घोर और मूड वृत्ति में, इसलिए तुम आक्षेप के वो गलत है। अच्छा शांत वृत्ति में वो भय क्यों हो रहे, घोर और मूड वृत्ति में एक हो रहे, शांत में तो दोनों हो रहे, उसके लिए दूसरा दृष्टांत दे रहे, अग्नि का ही दृष्टांत दे रहे। देखिए इदानीम शांतासु वृत्तिषु, इदानीम बोल तो इस समय, मतलब अग्नि का एक अंश उष्णत्व ही संक्रमण होता है ये बताने के बाद, अग्नि का दोनों अंश भी संक्रमण होता है उपाधि में, तो वैसे ही हम बताए इदानीम शांतासु वृत्तिषु। देखिए शांत वृत्ति भी एक नहीं अनेक है, इसलिए बहुवचन दे रहा है, सात्विक वृत्ति भी अनेक होती है, शांतासु वृत्तिषु अतः सात्विक वृत्तिषु चिद आनंदयो, वह दोनों प्रतिफलित हो रहे हैं, चिदंश आनंदंश, उसके लिए उसी अग्नि का दृष्टांत दे रहे हैं। पहले अग्नि के दृष्टांत के द्वारा एक ही गुण संक्रमण होता है ये बता दिया, उसी अग्नि का दोनों गुण संक्रमण हो रहे हैं, तो इसलिए बोला प्रति तो दृष्टांतांतर महा, दूसरा दृष्टांत दे रहा है। श्लोक देख लीजिए, काष्णे तौष्ण्य प्रकाशोद्वा उद्भवं गच्छतो यथा शांतासु सुखचैतन्ये ततेवोद्भूतिमाप्नुता। इसको लेकर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।